Зошто не викна да гледаме телевизија, кога знаеш што ти кај нас ништо не се фаќа? Кај вас? Гледа кај мене? Пакото. Па ти разбираш, па това како на кабалска, бе. Па кабалска, бе? А дека е Карло? Е, дека е, бе? Па това е дигитална слика, како на сателитска, разбираш. Па сателитска, бе? Па дека е сателитот? Е, дека е, де? Значи тука тотално се има, разбираш. Па Total TV, де? Total TV! Каде, бе?